يوم يجد أقرب منهم للكفر. او خدا سده او دوسر وجده او چکو پردن از دیو حق نگا او کتا دوی چه مانا چل نراز نو بیا وصل دا کو پرد اگر لگی نکا نا و دا دوی مانا دیر روس در وجد دیر کلی لگی تی حق نگا نا دا خجیو مسلا شما بلا مسلا دار دل تاکی نفوی چه دا اقربو چه نکا نا اقربو دا هم چرے دا مبتدا رہا ہے تو لیکن هم مبتدا رہا ہے او اقربو دا خبر دے اوہ کنے لگا ہم مبتدا دا یا سر تسوار لکھن لکھ سی بے پی پوچھے سوال هم مبتدا دا او اقربو خبر دے هم مبتدا دا اقربو خبر دا او دا للكفر او للإيمان دا دوار متعلق دي پا اقربو پوري دو متعلق شو او اقربو ورسس شو متعلق شو هم مبتدا دا اقربو خبر دا او دا للكفر دا متعلق اول پا اقربو پوري او للإيمان دا متعلق ثاني دي فا اقربو پوري ندو حروف جارا هل متعلق ديشي دو حروف جارا نحو للكفر او للإيمان ساترا نكتفوسكم تاسو سره پرسونه ترکیبونه وی کنه یو شی موږ جر مجرور متعلق شه په پلانې فورې دا خو دوه متعلق رااله اقربو پورې او مل کفر پر متعلق شه او لل ایمان نو دوه حروف جارا چې متعلق شي په یو شی پورې نو هغه په عطف سره یا په بدلیت سره وی نو هغه په عطف سره او یا پا بدلیت سره وی و دلتا خودوارا نشتا دلتا خودوارا نشتا نا عطب تے و نا بدلیت تے جواب لیکن اقربو اسم تبذیل لے اقربو اسم تبذیل لے او اسم تبذیل فمنزلہ ددو فعلنو بی وسے جواب کلش اقربو اسم تبذیل لے او اسم تبذیل ومنزلا ددوو فعلنو وی نزدیو کفرتا او بل دانا چه ده اسم تبذیل و فصیلہ که من هم را دی او الہ هم را دی او لام هم را دی ده اسم تبذیل فصیلہ که من هم را دی الہ هم را دی او لام هم را دیو دلتا راغلی دی هم آلیل کفر آدوی کفر تا یوم ایزن فزق وحکی اقرب و دل نزدیو من همو ایمن قربهم الیل ایمانی دن نزدیوالی ددوید ایمان نام يقول نادي وهي بأفواههم فخلوخ بلوبندي يقول نادي وهي بأفواههم فخلوخ بلوبندي دلت مش فالي بيداش كي دي وي فخلوخ بلوبندي نقول دا بيانا فخلق فخلنك كفا دوبرك يبقى شيرو نبي خدا سي ترس كيني من عبرت لك فخلق ويا اغا تولي عطر ما فدوبرو ويا يقولون بأفواههم ديوي فخلوخ قلوبانهم هذا سؤال لكي دا بأفواههم ولد يقولون نفسوه وانا خاصم بخلقي بأفواههم يولد يقولون نفسوه جواب قول جري داخل النفساني تهم ويليشي قول كان النفساني تهم ويليشي آغا آغا نفساني كل ختم دو دو وجوه سرخل ولا قول قول كلا نفساني كلام تهم ويليشي خلقنا عليك ما فضلك دا خبر وصف لا ما فضلك دا خبر وصف اوكلا اعتفر انا باقي شوي هل دنه دا قول شري دا كلامي نفساني تي مشتا سوائي كنا چه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا يقول رادي وي بأفواههم فخلوخ قلوباني ما ليس في قلوبهم شنبي هغا فزرون تدبيكي شنبي هغا فزرون تدبيكي نو فخلي خبر كي خواغي فزرون ني اديس مطلب شو في قلوبهم تدبيكي كي نظر العقيدة وسر نشتا نظر العقيدة وسر نشتا دس لیکن منافق پخلے سنو کلی پسلی خبری گی اللہ رب العزت فرمائی دیدی ادوار و جہان و سردار فرمائی دیدی چدر نیگور کافری دزر حقیدت یہ نشتہ ندی ویا فخلوخ قلوبان دی مالی سفی قلوبهم آس چنوی فضلن ندوی کے والله والافاق اعلم خفوها دي بما بها سبان دي يكتمون شديه فتي الذين اداها كسان دينا منافقان قالوا شويل بدويل اخوانهم رنخ فلتاب او وحال دي وقعدوا شدي ناس تو ناس ما تفضل شخبر جهاد نتلل دا خبر بالکل لو اطاعونا کچر دنی اطاعت کڑی وی زمونگا ما قتلو ندی بنو قتل کڑی شوی کم صحابہ کرام چی قط شہیدان شل ندی منافقان چی کم پاتیو ویسال پوجرک ناستیو چونڈے لگولی وی اوی شلکا کو زمونگے من لوی ندی بنو قتل کڑی شوی رب کریمت و فرمائل و ایزما محبوب رسولا فقل لهم تو او یدویتا فقل لهم پس او یدویتا فدرعو دفک کنا عن انفسکوم دزانون اخبرنا الموتا مرگ درا تکرش اکنا در اخبر زانون مرگ دفک کور کنا سے ولی مرے ان کنتم صادقین کچر تتاسو رشتن یئی پدے خبر کی چکعودو سبب دن جاتی ناصر لکی کچر تتاسو رشتن پدے خبر کی چکعودو ناستا جنگ تنتل نا سبب دن جاتی کورن کی ولی مرے ٹیمو سو گو رہے ہیں دو چار دو چار حاج نظر الحمدللہ ورماغ دی مؤمنین فرمی رسول مخور الحمد لله الحمد لله.